الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. سورہ الصافات میں عجز ملائکہ، عجز جنات اور عجز انبیاء کا تذکرہ ہو رہا تھا. عجز ملائکہ بھی آپ سن چکے، عجز جنات بھی آپ سن چکے. ملائکہ تو صفیں باندھ کر اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، جنات کو الٹا انگارے مارے جا رہے ہیں، یہ عاجز ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عاجزی کر رہے ہیں، لہذا شفیع غالب نہیں. پہلا قصہ تھا، سات انبیاء علیہ السلام کے قصے آ رہے ہیں. ایک قصہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام خود ولقد نادانا نوح، ہمیں پکار رہے ہیں، جو عاجز ہے شفیع غالب کیسے. دوسرا قصہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ خود یہی مسئلہ اپنے والد اور قوم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، شفیع غالب کیسے. الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین. آ جاؤ، ولقد مننا علی موسیٰ وہارون، نیچے ذرا عنوان کو پڑھنا ہے، مہربانی کرو ذرا تصحیح کرنی ہے، قصہ آگے لکھنا ہے، ورابے قصہ ثالث، ورابے برائے قسم ثالث، قسم ثالث کس کی تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی. ولقد مننا علی موسیٰ وہارون، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کٹھا قصہ ہے، تیسرا اور چوتھا. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، اور نجات دی ان دونوں کو ہم نے. کس نے نجات دی؟ ہم نے. جو نجات کا محتاج ہے وہ شفیع غالب کیسے ہے؟ سورت کے موضوع کے ساتھ ربط کیا بنا حجی عبدالرزاق صاحب؟ جو نجات کا محتاج ہو وہ شفیع غالب ہو سکتا نہیں. نجات دی ہم نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، وقومہما من الکرب العظیم، اور ان دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے ہم نے نجات دی. ونصرناہم، اور ہم نے ان کی مدد کی. کس کے مقابلے میں؟ مولانا پڑھو تو اللہ پڑھانے کی توفیق دے. فرعون کے مقابلے میں، فکانو ہم الغالبین، اور آخر میں ہو گئے وہی غلبہ پانے والے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون ان کی قوم یہ غلبہ پانے والے ہو گئے. ہم نے مدد کی، ہم نے، وہ ہماری مدد کے محتاج تھے، شفیع غالب کیسے بن گئے ہیں. وآتیناہما الکتاب المستبین، اور بعد از غرق فرعون، فرعون کو غرق کرنے کے بعد دی ہم نے ان دونوں کو کتاب. المستبین واضح ہے، کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، بالتبع اس میں حضرت ہارون بھی داخل ہیں. وہدیناہما الصراط المستقیم، مولانا بڑی کتابوں والے علماء مانے پر غور کرنا، اور چلائے رکھا ہم نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر. چلائے رکھا ہم نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے، یہ لفظ لکھنے ہمیشہ کے لیے ہے، صراط مستقیم پر. نیچے لکھا ہوا ہے یعنی عصمت، معصوم ہم نے ان کو بنا دیا، گناہ ان کے قریب آئے دونوں کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وترکنا علیہما فی الآخرین، اور چھوڑ دی ہم نے ان دونوں کی عمر پچھلوں کے اندر کیا، سلام، یہ بات، سلام کے نیچے لکھنا ہے، یہ بات حضرت موسیٰ اور ہارون پر کیا، سلام، یہ بات چھوڑ دی کہ سلام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر. انا کذلک نجزی المحسنین، یقینا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. نیچے لکھا ہے کیسے، کہ صاحب سلام و ثنا بناتے ہیں، ان پر لوگ سلام بھیجتے ہیں، ان کی تعریفیں کیا کرتے ہیں لوگ. انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے. محبت سے پڑھو جی. اللہ برکت دے المومنین پر کیا لکھا ہے؟ کامل. کامل ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. سبحان اللہ. مولانا ایک لفظ میں نے بھی عرض کرنا ہے، مومن کامل تو صلہ بھی کامل. کیا لفظ لکھنا ہے؟ مومن کامل تو صلہ بھی کامل. اس سے بھی آواز ٹھیک ہے، یہ آواز ٹھیک ہے. اچھا اب خلاصہ کیا نکلا؟ نجات کے محتاج تھے، مدد کے محتاج تھے، ہدیناہما ہدایت کے محتاج تھے، سلام کے محتاج تھے، وہ ہماری جانب سے بدلہ ملنے کے محتاج تھے. جو محتاج ہو وہ شفیع خالد کیسے بن سکتا ہے؟ آگے چلو. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. قصہ خامس ٹھیک کرو مولانا. قصہ خامس حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ، یہ بھی شفیع غالب نہیں. پڑھو جملہ تو محبت سے. ان کو تو قتل سے بچایا گیا، قوم مارنا چاہتی تھی اللہ نے بچایا. جو خود بچانے کا محتاج ہو وہ کیسے شفیع غالب بن سکتا ہے؟ یقیناً الیاس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھے. اوپر لکھے لبنی اسرائیل. کیا لکھا ہے جی؟ لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہے. اس کا نبی قوم ہی اللہ تتقون. جب فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو، کون سی قوم؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ سمیع. بنی اسرائیل کو کیا فرمایا؟ اللہ تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے؟ نیچے لکھنا ہے از عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے نہیں ہوا. اتدعون بعلاً، اچھا اتدعون بعلاً، کیا تم پکار کرتے ہو بال کی؟ جملہ لکھو جی. کونے پر مولانا؟ سونے کا بت. میں تفصیل نہیں لکھوا سکتا، اشارہ لکھواؤں گا. سونے کا بت، 400 مجاور، 24 گز لمبائی. شیطان اس میں داخل ہو کر بولتا تھا. ایسے سنا وے، سونے کا بت 400 مجاور، 24 گز لمبائی، شیطان اس میں داخل ہو کر بولتا تھا. بال، بال کو تم پکار دے وقت ضرور آسن الخالقین، اور چھوڑ رہے ہو تم جو تمام بنانے والوں میں سے اعلیٰ ترین ہے. خالقین کا میں نے کیا معنی کیا؟ جو سورۃ المومنون میں تھے ان کو یاد ہوگا. کھولو مولانا جلدی کرو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. جلدی کرو مولانا. صفحہ 508. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس برکت دینے والا اللہ ہے جو بہت عمدہ ہے الخالقین. کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ اللہ راضی ہو بنانے والوں کا. کیا خالق بہت سارے نہیں ہیں؟ خالق جو تو جمع کا صیغہ ہے. خالق کا معنی بنانے والے، جو جو چیزیں بنانے والے ہیں، کوئی کیا بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے، تمام بنانے والوں میں سے اعلیٰ کاریگر اللہ ہے. یہاں بھی کیا معنی ہوگا؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ رہے ہو کس کو؟ جو تمام بنانے والوں میں سے اعلیٰ ترین کاریگر ہے. کون ہے وہ؟ یعنی اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے. فکذبوہ، جھٹلا دیا انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو. کس میں؟ اس محبت سے پڑھو، اس دعوت توحید میں. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. ثَمَرَ تَكْذِيب، ثَمَرَ تَكْذِيب کا کیا معنی مولانا عبدالرزاق؟ جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَيَقِينًا وہ لَمُحْضَرُونَ، البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے عذاب آخرت میں. عذاب آخرت میں حاضر کیے ہوں گے اس تکذیب کی شامت سے. آگے چلو. اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں چنے ہوئے وہ عذاب میں حاضر کیے ہوئے نہیں ہوں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے الیاس علیہ السلام پر پچھلوں میں. سلام، یہ بات. سلام کے نیچے یہ بات کون سی بات؟ سلام علی الیاسین، یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر. الیاسین، یہ الیاس کی ایک لغت ہے. الیاسین کیا ہے؟ الیاس کی ایک لغت ہے مولانا، سلام علی الیاسین. کیا دوسرا معنی کر رہا ہوں؟ سلام علی الیاسین کہ سلام ہوں الیاس والوں پر، سلام ہوں، سلام الیاس والوں پر. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے المؤمنین کامل ایماندار بندوں میں سے تھے. ماشاء اللہ، خلاصہ کیا نکلا؟ ان کو قتل سے اللہ نے بچایا، جو خود بچائے جانے کا محتاج ہو شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ یوں مسئلہ سمجھایا. مولانا آواز ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنے قصے ہو گئے؟ پانچ. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بال کا ایک جملہ لکھو جی، اتدونا بالن، بال باک، شہر اسی بت کے نام پر ہے جو کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو. سبحان اللہ. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. قصہ چھٹا قصہ، قصہ سادس، ٹھیک کرو مولانا، ٹھیک کرو. قصہ سادس چھٹا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام، نیچے لکھا ہے یہ بھی شفیع، پڑھو تو میں پڑھوں گا ایسے نہیں، یہ شفیع غالب نہیں، نہیں، ان کو ہم نے نجات دی تھی. حج صاحب تمہاری جگہ تبدیل ہو گئی ہے بھائی، حج صاحب کو جگہ دو بھائی، جگہ آپ کی ٹھیک ہے؟ میں کو مزہ ٹیک والی جگہ دے واقع اللہ دے بندے. ان لوط لمن المرسلین، یقینا حضرت لوط علیہ السلام بھی البتہ رسولوں میں سے تھے. جملہ پڑھو تو مجھے خوشی ہو، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی. فرمایا اس نجینا ہو، جب نجات دی ہم نے، نجات دی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، واہ اور ان کے متعلقین اجمعین تمام کو، اللہ عجوزن مگر بڑھیا، بوڑھی، بوڑھی پی پی، بوڑھی ان کی زوجہ، فل غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، سمرہ مخالفت، پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے پچھلوں کو، پچھلوں کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا. بارہواں پارہ، جلدی کرو مولانا، بارہواں پارہ. ہم نے سورت سعد مکمل کرنے، انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو. جعلنا عالیہا سافلہا، جعلنا، صفحہ 348 آخری سطر، فلما جا امرنا، جبکہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا. کون سا حکم بولی ارشاد؟ عذاب والا. جعلنا عالیہا سافلہا، کر دی ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو سافلہا، نیچے کا حصہ، وامطرنا علیہا حجارہ، بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر، پتھروں کی، من سجیلن، پتھر بھی کون سے، آگ پر پکے ہوئے پتھر، منسودن، پیدر پہ لگاتار، نیچے والے حصے کو، اوپر اوپر والے کو، نیچے آ جاؤ. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. سبحان اللہ. اور اے اہل مکہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ اے اہل مکہ، وَإِنَّكُمْ، یقیناً تم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، البتہ گزرتے رہتے ہو، کون سے سفر میں؟ ورنہ پڑھتے نہیں ہو، شام کے سفر میں گزرتے رہتے ہو. علیہم، ان کے اوپر، ان کے اوپر، وہ تو مر گئے، فنا ہو گئے. نیچے لکھے دیار و مساکن پر، کہاں؟ ان کی رہائش گاہوں پر، مکانوں پر، اجڑے ہوئے کھنڈرات پر گزرتے رہتے ہو. مصبحین، درحالے کے کبھی تو صبح کرنے والے ہوتے ہو، کبھی صبح کے وقت گزرتے ہو، باللیل کبھی رات کو گزرتے ہو. افلا تعقلون، کیا بس سوچتے نہیں ہو تم انجام شرک و کفر کا، شرک و کفر کا انجام سوچتے نہیں ہو. جملہ لکھو جی، صبح اور رات کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں اکثر عادت رات کو صبح تک چلنے کی ہے، اگر اس مقام مساکین قوم لوط کے قریب سے منزل شروع ہوئی تو رات کے وقت وہاں گزر ہوا ہوگا، اور اگر ختم ہوئی تو صبح کو وہاں گزر ہوگا، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، میں آپ احباب کو سمجھاؤں گا، اور نیچے نہیں بعد میں لکھ لینا مہربانی۔ جملہ آپ کو کیا لکھوایا کہ عرب کے اندر اکثر عادت کیا ہے، رات کو صبح تک چلنے کی، چونکہ دن کو گرمی ہوتی تھی رات کو سفر کرتے تھے، ذرا ٹھنڈ ہوتی تھی اونٹوں پر سفر۔ اب ذرا خیال کرنا، رات کو سفر شروع کیا، صبح تک سفر کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ذرا، یہ ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی وہ تباہ شدہ بستی کے آثار۔ یہ میرا اشارہ دیکھنا، اشارہ دیکھو گے بات انشاءاللہ چٹکی میں حل کر دیں گے۔ یہ مساکن، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، یہ بستی ہے۔ اب سفر شروع کیا ہے، عادت یہ تھی کہ رات کو شروع کرتے تھے صبح تک، اب رات کو جب سفر شروع کیا صبح تک، یہ یہاں پہنچ گئے، ٹھہرے، پھر یہاں سے سفر شروع کیا آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس جملے کو دیکھو، نقشہ میرا ذہن میں رکھو تو جملہ سمجھ آئے۔ صبح اور رات کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں، اب یوں نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے کہ بھئی رات کو ہی چلنا، دن کو بھی چلتے تھے، اکثر عادت یہ تھی، اکثر عادت رات کو، صبح ہوتی تو ٹھہر جاتے تھے، چلو بھئی اب دن کو گرمی ہوگی کون سفر کرے۔ اگر اس مقام مساکین قوم کے، قوم لوط کے قریب سے منزل شروع ہوئی تو رات کے وقت وہاں سے گزر ہوگا۔ یہ دیکھنا، یہ ان کی جگہ ہیں، اشارہ دیکھنا مولانا، اشارہ دیکھو بیٹا، نیچے کیا دیکھ رہے ہو، یہ ان کی جگہ ہیں جدھر انعام بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کی جگہ ہیں، اور اب سفر شروع ہوا یہ یہاں آ کر ٹھہر گئے جدھر میں بیٹھا ہوں۔ اب ٹھہر گئے، اب سفر انہوں نے کب شروع کرنا ہے، رات کو، دیکھنا رات کو سفر شروع کرنا ہے، جب رات کو سفر انہوں نے شروع کیا تو رات کے وقت وہاں سے گزرے، اگر رات کو سفر شروع کیا تو رات کو وہاں سے گزرے۔ اچھا، اب رات کو سفر وہاں سے شروع کیا تھا، کیا یہاں کر ٹھہر گئے، یہاں کر ٹھہر گئے، کچھ کھانا پینا کھایا وغیرہ، سکون کیا، اور پھر جب روانہ ہونے لگے تو اب صبح کو وہاں سے گزرے۔ کبھی صبح کو گزرتے ہو، کبھی رات کو گزرتے ہو، گزرتے ہو تم دیکھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا بس سوچتے نہیں ہو تم انجام شرک و کفر کا۔ حضرت لوط کو کس نے بچایا، سارے نہیں بولے، کس نے بچایا، جو خود نجات کا محتاج ہو۔ آگے سارے نہیں بولے، آگے شفیع غالب کیسے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ قصہ نمبر 7، قصہ کون سا، سادس نہیں، چھٹا نہیں، سابع، ساتواں قصہ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً حضرت یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ لکھا ہوا ہے یہ بھی، پڑھو تو مولانا، یہ بھی شفیع والے نہیں، ان کو مچھلی کے پیڑ سے ہم نے نکالا۔ اذ آبا کا الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر جا پہنچے طرف کشتی کے، المشحون لدی ہوئی، سواریوں کے ساتھ بھری ہوئی کشتی، شاید دریا پار کرنا چاہتے تھے کہ وہاں جا کر مسئلہ بیان کروں گا، قوم نے مسئلہ نہیں مانا۔ دیکھو تو میں چھوٹا سا خاکہ عرض کروں، حضرت لوط حضرت یونس علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا کیا کیا قوم نے نہیں مانا. جب نہیں مانا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قوم نہیں مان رہی نہیں مان رہی، اللہ تباہ کر، ٹھیک ہے 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. میرے جملے کو دہراؤ گے مجھے خوشی ہوگی، عذاب آ کر گر پڑے گا نا، عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب 3rd دن ہوا تو بغیر اجازت الہی کے وہاں سے روانہ ہو گئے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتا. حضرت یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا، ذنّ اللہ نقدر علیہ، سورت انبیاء میں پڑھا تھا، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کرے گا کیونکہ تبلیغ تو میں نے پوری کر دی ہے، اب قوم پر عذاب آئے گا تو میں کیسے یہاں موجود رہوں. وہاں سے روانہ ہو گئے، کشتی جا رہی تھی، کشتی پر سوار ہوئے. جب درمیان میں کشتی پہنچی تو کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اب اس میں 2 قول ہیں، خیال کرنا. ایک قول یہ ہے کہ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، ہماری جو کشتی آگے نہیں جا رہی، قرآن دازی کرو. لیکن ایک حضرت شیخ پنپیر رحمہ اللہ فرماتے تھے، بڑے حضرت، کہ بات اصل یہ ہے جو دل کو زیادہ لگتی ہے کہ کشتی میں وزن زیادہ ہو چکا تھا. وزن کی بات یہ قرآن میں بھی ہے، آبا کیل الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے جس میں مزید کوئی زیادہ گنجائش باقی نہ ہو. مولانا بات یہ ہے، ہمارا ایک محاورہ ہے، محاورے کو سمجھو گے تو آیت حل ہو جائے گی، کہ مور کے پر کی وجہ سے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی تھی. کس وجہ سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مور کے پر کا وزن کیا ہوتا ہے؟ چپ کر دیو، نہ ہاں کرتے ہو نہ کر دیو، کیا ابھی وزن ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہی نہیں ہے مور. اب مور کے پر کے ذریعے اونٹ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ اونٹ کے اوپر وزن رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، رکھ رکھ رکھ رکھ، جتنی چیزیں بیچارہ برداشت کر سکتا تھا اس کی لمٹ پوری ہو گئی. اب مزید ایک بال کی بھی گنجائش نہیں تھی، بس انہوں نے مور کا پر رکھا، کڑک، ہڈی ٹوٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ کشتی بالکل بھر چکی تھی، اس میں گنجائش نہیں تھی. المشہون، ایک بندہ اس میں زیادہ سوار ہو گیا. کشتی والوں نے کہا اگر ایک بندے کو نکالیں گے تب کشتی بچتی ہے، ورنہ کشتی نہیں بچتی. اس لیے قرآن دازی کرتے ہیں کسی ایک بندے کو نکالا جائے تاکہ ہماری کشتی کا بیلنس برابر ہو جائے. ورنہ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی، قرآن دازی کی، نام حضرت یونس کا نکلا، ان کا نہیں. ایسے حسین و جمیل شکل و صورت والا، اور یہ پانی کے حوالے کیا جائے، پھر کرو پھر کرو، 3 بار کی گئی، نام حضرت کا نکلا. حضرت نے خود چھلانگ لگا دی پانی کے اندر کہ میں تیر کر کنارے پر پہنچ جاؤں گا. اللہ کریم کی حکمت، حضرت کا خیال تھا دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں، اللہ کی مرضی تھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا ہے. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ دیکھو، اذ آبا کیل الفلک المشحون، جب یہ کون سا قصہ چل رہا ہے؟ 7واں. اور سورت کا عنوان کیا ہے؟ اجز ملائکہ، اجز جنات، اور اجز انبیاء. یہ اجز انبیاء میں قسم ثالث میں 3rd انداز، یہ 7واں قصہ ہے. اس آبا کا الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام کشتی کی طرف، کون سی کشتی؟ المشحون، بھری ہوئی. فساہما، قرآن اندازی کی گئی، قرآن ڈالا، فکان من المدحسین، ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام الزام لگائے ہوں میں سے، یعنی انہی کا نام نکلا. فالتقمہ الحوت، صحیح سالم نکل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے، شاید کنارہ قریب تھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تیر کر پہنچنے کا ارادہ تھا، تیر کر میں دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں. وہو ملیم، آگے مچھلی منتظر تھی، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. وہو ملیم، اور وہ درہارے کے ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو. اوہو، مجھے تو بغیر اجازت الہی کے نکلنا نہیں چاہیے تھا، اپنے آپ کو ملامت کرنے والے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے توبہ قلبی ہے. کیا توبہ قلبی ہے. آگے لفظ لکھا ہے غلطی اجتہادی پر. میں تو بہرحال یہ لفظ ذرا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا, تو میں محتاط انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا سوچا کہ جب میں نے تبلیغ پوری کر دی ہے, قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تو مجھے یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ جس قوم میں اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. اور ان کا خیال کیا تھا, ظن اللہ نقدر علیہ کہ اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا, چلے گا, اجتہاد تھا, لیکن اللہ کریم کی حکمت کچھ اور تھی. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یقیناً حضرت یونس علیہ السلام تھے مسبحین. شاہ صاحب نے مانا کیا, کون سے شاہ صاحب؟ ایک دن کا وقت پایا بھول گئے, کون سے شاہ صاحب؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ. اگر نہ ہوتی یہ بات یقیناً تھے یونس علیہ السلام من المسبحین, پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے. پڑھو محبت سے, سبحان اللہ. توبہ لسانی, پیچھے تھا توبہ قلبی, اب توبہ لسانی. حضرت یونس نے تسبیح بیان کی, اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لا لا بے سبھی پتنے ہی الہیوں میں یوں معصوم, البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, مولانا سمجھنا ہے, اللہ اللہ, لالا بے صفی بطن ہی الہیوں میں یبعثون. دیکھو تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے, سمجھو گے کیا؟ جب قیامت آئے گی پہلی دفعہ سور کے اندر پھونکا جائے گا, تو اس وقت سارے انسان مر جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ نفخ اولا. اللہ نے کیا فرمایا آپ نے بتانا ہے, میں کسی ساتھی سے بھی پوچھ سکتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو جس روز لوگ مریں گے اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے؟ کیا فرمایا؟ جس روز لوگ, کیا مطلب؟ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے. اب یہ کتنے تک فنا رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, چلتے چلتے چلتے پھر اللہ حکم دے گا, پھر حضرت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو انسان زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ جس روز لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اس روز تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جاتا سب پر موت آ جاتی, حضرت یونس پر تو نہ آتی. اشکال تو سمجھو, حضرت یونس پر موت نہ آتی. اللہ نے فرمایا اس وقت تک رہتے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے نفخ اولا کے وقت تو حضرت کو موت نہ آتی. اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جب حضرت کو موت نہ آتی تو پھر مچھلی کو بھی زندہ رہنا پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ مچھلی بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی, حضرت یونس بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے. کب تک رہتے؟ جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اشکال سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ اگر تک نیندرا دی بیٹھی ہے, اٹھی وائی وضو کر, اٹھی باقر اٹھا وائی وضو کر, وائی وضو کر. شادیاں کرنا سوکھیاں, اللہ نہیں کہتے سارے جلتے ہو تم با کرپا. ایسے ہوں میں کدے بنیا؟ اچھا, کہ نہیں شادی کا ٹائم نہیں, کہ نہیں سمجھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مچھلی بھی زندہ رہتی, حضرت بھی زندہ رہتے. جب سارے مر جاتے یہ زندہ ہوتے. حاشیہ دیکھو, یہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی لابے صفی بطن الہیوں میں یبعثون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مچھلی کی, پڑھو تو, یعنی مچھلی کی غذا بنا دیے جاتے, اس سے مچھلی کا بقا لازم. کیا مطلب؟ اگر حضرت یونس میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کی غذا بن جاتے, مچھلی بھی ختم اور حضرت مچھلی کی غذا نہ. لیکن چونکہ تسبیح کی اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے باہر مچھلی کے پیڑ سے نکال لیا. پھر ایک دفعہ پھر پڑھ لو سورت انبیاء کا حوالہ تازگی کے لیے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. 499. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاظِبًا, اور مچھلی والے پیغمبر جب چلے گئے ناراض ہو کر, غصہ کس پر تھا؟ اللہ قوم ہی, اللہ اپنی قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. فَظَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان کے اوپر. ہم تنگی نہیں کیوں, تبلیغ تو پوری کر دی ہے. جملہ لکھوایا تھا کہ نہیں لکھوایا تھا؟ تبلیغ تو پوری. اللہ کریم تنگی نہیں کرے گا, میرے اوپر چلے گئے. فنادا فی ظلمات, پکارا حضرت یونس نے اندھیروں کے اندر, دریا کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, شک میں ماہی کا اندھیرا, کیا پکارا؟ ان تفسیریا, ندا کی تفسیر ہو رہی ہے, لا الہ الا انت سبحانک, نہیں کوئی. میں نے یہاں پر کلمہ کمانا سمجھایا تھا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جس نے کلمہ کمانا سمجھنا ہے یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لے. لا الہ الا انت بشارت, لا الہ الا انت سبحانک, تیرے بغیر اس مشکل سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت, تیرے بغیر میری پکار سننے والا کوئی نہیں. اللہ تیرے بغیر میرا حال جاننے والا کوئی نہیں. الہ کا معنی حال جاننے والا, الہ کا معنی پکارے سننے والا, الہ کا معنی مشکلات حل کرنے والا. سبحانک, اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے. کیا معنی لکھوایا تھا؟ تو کیا مطلب, کیا مطلب؟ نافرمانوں کو ڈھیل دے دے اور اپنے پیاروں کو اللہ کسی امتحان میں ڈال دے. سبحانک, تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین. آ جاؤ. فنبذناہ بالعراہ وہو سقیم, پس ڈال دی ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان کے اندر. وہو سقیم, رہنے کے وہ بیمار تھے, ہوا ناکافی, غذا ناکافی. لکھو مولانا, ہوا ناکافی, غذا ناکافی. مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوا ناکافی, غذا ناکافی. جیسے ہوا باہر ملا کرتی ہے ویسے تو شاید نہیں ملتی ہوگی وہاں پر. بیمار تھے, جسم بہت نرم ہو چکا تھا. وانبتنا علیہ شجرہ من یقطین, اگا دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر درخت, من یقطین, کدو میں سے, بیلدار میں سے درخت اگا دیا. حاشیہ لکھو ہے کہ بعد الجمہور علی انہ الکرو فائدتہ ان سباب لا یجتمع عندہ, لا جمہور اس بات پر ہے کہ وہ کدو تھا, لوکی. شاہ صاحب لوکی کدو کو کہتے ہیں. حاجی یہاں سے پتا نہیں کدو. اور جو مکھی ہے, فائدہ اس کا یہ ہے کہ مکھی اس کے قریب نہیں بیٹھتی. تو ایک اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر مکھی نہ بیٹھے. مولانا یہ لفظ قرآن میں کیا آیا ہے, امبتنا علیہ شاجرتن. اب شاہ صاحب اشکال تو یہ ہے کہ کدو کا تو درخت نہیں ہوتا, اس کی تو بیل ہوتی ہے. جملہ لکھو, شاید خر کی عادت کے طور پر تنے والا ہو گیا ہو, ورنہ بیل کا تنا نہیں ہوتا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور بھیجا ہم نے یونس علیہ السلام کو طرف سو ہزار کے, یعنی ایک لاکھ بندوں کی طرف بھیجا. او بمانا بل, او بمانا اگر کسر کو نہ گنو تو ایک لاکھ بنتا ہے، اور اگر کسر بھی شمار کی جائے او یزیدون یا زیادہ تھے، کسر کو گنا جائے اوپر والی چیزوں کو گنا جائے تو لاکھ سے بھی زیادہ تعداد بنتی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ یونس میں گفتگو کریں گے، دیکھنا ایک جملہ اشارہ کر کے ابھی کہتا ہوں۔ جب قوم پر عذاب آیا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کدھر ہے؟ گھر میں نہیں، چوک بیٹھک ادھر ادھر، مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، حضرت نے کہا تھا نا عذاب ہو آ رہا ہے، سارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد میدان میں نکلے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے عاجزی کی، اللہ نے آتے ہوئے عذاب کو دھکا دے دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر قوم کے پاس جاؤ، وہ تو تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ بات کریں گے سورۃ یونس میں عذاب کیسے ٹل گیا تھا، یہ بحث وہاں کی ہے، انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ عذاب کیسے ٹل گیا تھا، عذاب تو اللہ کا نہیں ٹلا کرتا، وہاں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دو گے۔ فآمنوا فمتعناهم الى حين، پس ایمان لے آئے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والے، پس نفع دیا ہم نے ان کو ببرکت ایمان۔ کیا بابرکت؟ نہیں یار، ٹھیک کرو اس کو، ببرکت ایمان، درمیان میں الف نہیں ہے، ببرکت ایمان، ایمان کی برکت کی وجہ سے ہم نے ان کو نفع دیا۔ الہین ایک وقت تک، ایک مدت تک لکھا ہے، مدت عمر تک، جتنے تک عمر باقی ہے نفع اٹھا لو تم مومن بن گئے ہو۔ فاستفتہم، سات نبیوں کے قصے ہو گئے، کتنے نبیوں کے؟ سات نبیوں کے قصے ہو گئے مولانا۔ ان سب قصوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ سارے عاجز ہیں، شفیع غالب نہیں ہیں۔ اب فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، پھر حال ملکہ، پھر پڑھو تو، پھر اعادہ زجر برائے تنویر، قسم اول، قسمیں کتنی تھی صورت میں؟ تین، ملائکہ ایک، جنات دو، انبیاء تین۔ پہلی قسم پر تنویر کا معنی روشنی ڈالنا، روشنی ڈالی جا رہی ہے، زجر کو اللہ نے دہرایا۔ فاستفتہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ تو صحیح، آل ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے اور اللہ کی بیٹیاں؟ سورۃ النحل، اذا ذکر احدهم بالانسا صلى وجهه مسودا، صفحہ 400، آیت نمبر 57، واذا بشر احدهم بالانسا صلى وجهه، صفحہ کیا ہے صاحب؟ 410، وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اچھا پچھلی آیت، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، دیکھ رہے ہو مولانا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بنا رہے ہیں، ٹھہرا رہے ہیں اللہ کریم کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ، اللہ کس سے پاک ہے؟ یہاں کیا مانا کرو گے؟ اللہ راضی ہو، سبحان اللہ کس سے پاک ہے؟ بیٹیوں سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور حالانکہ ان کے لیے ماں وہ بیٹے ہیں، ماں کا من لکھو وہ بیٹے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بیٹے ہیں، یَشْتَهُونَ جو یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، شرم نہیں آتی۔ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جس وقت خبر دیا جاتا ہے ان میں سے ایک، بِالْأُنثَى لڑکی کے پیدا ہونے کی، بِالْأُنثَى لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دیا جاتا ہے، ذل وجہ مسودا، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ، وہو قزیم، اور دل کے اندر بڑے غم کو دبانے والا ہوتا ہے، یا تبارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء عار کی وجہ سے، آر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ ما بشر بہ، جو وہ بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دیا گیا، دیکھو بات آئے گی انشاءاللہ، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، آ جاؤ علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ تین قبحات لکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، کو بھاتے سلسا. دیکھو تو منحاشی پر کیا لکھا ہوا ہے, کبھاتے. تین قسم کی بری چیزیں جو ماحول معاشرے کے اندر پسند نہیں کی جاتی, مثلا طبی طور پر وغیرہ وغیرہ. نمبر ایک کبھ اول عرفی, کبھ اول سمجھو تو کیا لکھا ہوا ہے, کبھ اول ماحول میں جس کو پسند نہیں کیا جاتا. کبھ عرفی کا مطلب جس چیز کو ماحول میں پسند نہیں کیا جاتا. نمبر دو نقلی, نقل پیش کی جائے پھر بھی کوئی پسند نہ کرے. پھر نمبر تین عقلی, تینوں کی باتیں آ رہی ہیں. دیکھو فرمایا لرب کل بنات ولہم البنون, کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. نیچے کیا لکھے, کب اول, پڑھو تو کب اول کیا مطلب, عرف کے اندر ماحول کے اندر بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو, ظالمو اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو. ہم خلقنا الملائکہ اناثا وہم شاہدون, کبھو تم نکلی نا, تم جو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو تم اس وقت موجود تھے جب یہ بیٹیاں بن رہی تھیں, کچھ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا, سر ہلاتے ہو ورنہ چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے ہو. جب یہ بیٹیاں بن رہی تھیں بیٹیاں تو تم اس وقت موجود تھے؟ تم کہتے ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں. عثمان کا آواز سب سے اونچا آیا ہے, زندہ باد, کہہ دو زندہ باد عثمان. ہم خلقنا الملائکہ اناثا, نہ کیا جب بنایا ہم نے فرشتوں کو مؤنث, بنایا ہم نے فرشتوں کو مؤنث لڑکیاں, وہم شاہدون اور یہ دیکھ رہے تھے یہ موجود تھے. تم جو کہتے ہو لڑکیاں ہیں نا, تم موجود تھے جب فرشتوں کو ہم نے پیدا کیا, اناثا مؤنث وہم شاہدون, اور وہ موجود تھے, نفی مشاہدہ موجود نہیں تھے, تمہیں کیسے پتا یہ لڑکیاں ہیں؟ نمبر تین الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ, کب صالح عقلی عقل کے بھی خلاف کہہ رہے ہو ظالمو, خبردار یقیناً وہ من افکہم بوجہ اپنے جھوٹ کے, من کا معنی بوجہ اپنے جھوٹ کے, لے یقولون البتہ کہہ رہے ہیں مولانا, من کا معنی یاد رکھا, جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, شاہ سے منع کیا جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ولد اللہ, اللہ کریم نے نائب بنا لیے ہے, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً وَالْبَتَا جھوٹ بول رہے ہیں. اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ, یادا قبور فی, پھر اس کو دہرایا, تم تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے, اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو. اَصْطَفَى الْبَنَاتِ, کیا چن لی اللہ نے بیٹیاں, البنین بجائے بیٹوں کے, علا کا معنی بجائے بشارت, علا کا معنی بجائے بیٹوں کے, اللہ نے بیٹیاں چن لی ہیں. مالکم, کیا ہو گیا ہے تم کو, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو. نیچے کیا لکھا ہے, بےہودہ کے مسموم عرفی کی اتباع کر رہے ہو, جس کو عرف میں تو معاشرے میں برا سمجھتے اس کے پیچھے چل رہے ہو. افلا تذکرون, عرف کے علاوہ, اوپر کا چھوٹا چھوٹا سا, عرف کے علاوہ معاشرے میں ایک بات مشہور ہے, اس کے علاوہ افلا تذکرون, کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو, عقل سے نفی دلیل, عقلی عقلی دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ہم لکم سلطان مبین, یا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے واضح, پیش کرو نفی دلیل نقلی. فاتو, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی نقل تو پیش کرو. فرمایا فاتو بے کتابکم من کنتم صادقین, لے آؤ تم اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, کس میں ثانی بیان حال جنات. ایک بات عرف میں بری سمجھی جاتی ہے, دیکھو تو میں آپ کو واقعہ سنا ہوں, نہیں دیکھو گے کیسے سمجھو گے. اللہ اللہ اللہ, مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت ظریف و طبع آدمی تھے, ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا, عالم سے پوچھا, مولانا ایک مسئلہ تو بتاؤ. جی شاہ سے پوچھئے کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی زمین پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے, اور دوسرا آدمی ساتھ کھڑا ہے، اب یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ ساتھ کھڑا ہے ٹھیک ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ حاجی احمد خان سمجھیں یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یہ بتاؤ، ایک آدمی نیچے بیٹھا ہے تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا چارپائی پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ تو بے ادبی ہے، آپ بتائیں یہ بے ادبی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا، حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، جو آدمی کھڑا ہے پاؤں اس کے بھی نیچے ہیں زمین پر، اور جو بندہ چارپائی بیٹھ پر بیٹھا ہے اس کے پاؤں بھی زمین پر نیچے ہیں، پاؤں دونوں کے نیچے ہیں۔ سرین کو دیکھا جائے، پشت کو دیکھا جائے، سرین جو کھڑا ہے اس کی بھی اوپر ہے اور جو چارپائی پر بیٹھا ہے سرین اس کی بھی اوپر ہے، پاؤں دونوں کے نیچے، سرین دونوں کی اونچی، وہ بے ادبی نہیں ہے جو بیٹھا ہے بے ادبی ہے، یہ کیوں؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے، واقعی بات تو ٹھیک ہے، پاؤں کو دیکھو تو دونوں کے نیچے ہیں، سرین دیکھو تو دونوں کی، یہ کیوں ہے کہ جو کھڑا ہے بے ادبی نہیں ہے جو چارپائی پر ساتھ بیٹھا بے ادبی ہے؟ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر میرا کوئی مرید ہوتا، میں خود ہوتا، ہم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے عرض کرتے، شاہ صاحب عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ عرف کا اعتبار ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ماحول کو دیکھا جاتا ہے، کیا چیز ماحول میں ادب ہے اور کیا چیز ماحول میں بے ادبی ہے۔ فرمایا شرم کرو، اپنے لیے پسند نہیں کرتے لڑکیاں اور میرے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو، ماحول تو اپنا دیکھو۔ کچھ کب عرفی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے چلو، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا قِسْمِ ثَانِي بَيَانَ حَالِ جِنَّاتِ، بنا لیا ان مکے والوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسباً رشتہ۔ آؤ جی، اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا لیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جملہ لکھو مولانا تو یاد رہے، نسباً کا شاہانے جنات کی شہزادیاں، شاہانے جنات کی شہزادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، شاہانے جنات کی شہزادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، بس۔ اور فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، گویا کہ شہان جنات کی شہزادیوں کو اللہ کی بیویاں بنا دیا۔ دوسرا معنی لکھو جی، نسبا، نمبر دو، مناسبت مراد ہے، یعنی عبادت میں مناسبت بنا دی ہے۔ اب معنی کروں، جالو بہنا ہوا بین الجنات نسبا، بنا لیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ جملہ پڑھو مولی صاحب، کیسے رشتہ؟ کے شہانے جنات کی شہزادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوئیں، پھر یہ کیا بن گئی؟ اللہ کی بیویاں۔ ٹھیک، آپ حیران ہو رہے ہیں، سورۃ الانام کھولو، صفحہ 209، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، بدیع السماوات والارض، اللہ کریم پیدا کرنے والے آسمانوں کو زمینوں کو بغیر نمونے کے، انا یکون له ولد، کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا، اللہ کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اولاد بعد میں کہنا، پہلے بیوی تو ثابت کرو، جب بیوی ہی نہیں ہے اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد کے لیے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ بولتے نہیں ہو اللہ کو بیویاں نہیں دے گا، نہیں دے گا انشاءاللہ، جو نہیں بولے گا اس کو نہیں دے گا۔ بدی اس، اب بولتے ہو صاحب، آپ ڈر کر بولتے ہیں، تو مسئلہ منوانے کے انداز قرآن میں دو ہے، ترغیب یا ترہیب، اب میں ترہیب پر آ گیا ہوں۔ بدی سما وا دے ولم تک اللہ صاحبہ، آ جاؤ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. رب تو سننا مولانا رب. دوسرا میں نے قول کیا لکھوایا، انہوں نے عبادت میں مناسبت بنا دی شاہ صاحب کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور جنوں کی بھی عبادت. آفتاب سمجھو تو صحیح، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور جنوں کی بھی، یہ مناسبت بنا دی ہے. کھولو سورۃ سبا، بل کانوا یعبدون الجن. پانچ باقی پانی بھر گنا، اٹھی ندرو صفا 631. بالکان درمیان میں یا بدو نل جن، جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. دیکھا نا، آ جاؤ. وجالو بین ہوا بین الجنات نصبا، بنا لیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نصبا مناسبت. کس کی مناسبت؟ بولتے نہیں ہو، بولنا کس کی مناسبت؟ عبادت میں مناسبت، اللہ کی بھی عبادت جنوں کی بھی عبادت. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور البتہ تھا کہ ایک معلوم ہو چکا ہے جنوں کو، جنوں نے جان لیا ہے یقیناً وہ لَمُحْضَرُونَ، البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے عذاب میں. کس میں؟ عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا خیال کرنا، جو عذاب میں پکڑا ہوا ہو وہ اللہ کا رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے، یا عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ دونوں مانے. سبحان اللہ، پڑھو تو صحیح. سبحان اللہ، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے. کیا مانا؟ رحمت اللہ، اللہ رشتے داریوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، یما یصفون، پاک اللہ ان سے یوں یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا؟ ان للہ والدن، اللہ کے نائب ہیں، اولاد اللہ اس سے پاک ہے. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے، ایسے بندے جو چنے ہوئے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے، وہ چنے ہوئے بندے کیا کر دیں؟ فَإِنَّهُمْ يُنَزِّحُونَ اللَّهَ تَعَلَى مَا يَصِفُهُمْ. حاولا، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کا یقینہ نہیں ہوتا. فَإِنَّكُمْ مَمَا تَعْبُدُونَ، فَيَقِينًا تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مان تم نہیں ہو تم علیہ اللہ کے مقابلے میں. علیہ کمانا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی نہیں ہو تم اللہ کے مقابلے میں. بے فاتنین، گمراہ کرنے والے. اللہ ہدایت دینا چاہے گمراہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ من ہو سال الجحیم، مگر وہ بندہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم کے اندر علم الہی میں. وما من آیات سنین حال ملکہ، اب کس کے حال کو دوبارہ دہرایا؟ فرشتوں کے حال کو. نہیں منا الا لہو مقام، نہیں رکڑی بھی نہیں ہماری طرف سے، نہیں ہماری طرف سے، الا لہو مگر اس کے لیے مقام درجہ معلوم معین، نہیں ہماری جانب سے مگر اس کے لیے درجہ معلوم مقرر. معلوم کے اوپر لکھو بولانا، یعنی عابد ہونا. کیا مطلب؟ فرشتے خود کہہ رہے ہیں ہمارا درجہ مقرر ہے، ہم عابد ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور یقینا ہم البتہ صفے مانگنے والے ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے. یہ کیسے شفیع غالب ہیں؟ فرشتے خود کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ، یقینا ہم البتہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، شکوہ برائے کفار مکہ ما تخویف، اللہ نے ڈرایا شکایت بھی کی. حالت کا بلد بے سچ، پڑھو حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکے والوں کی حالت کیا؟ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یقیناً وہ البتہ کہا کرتے تھے کیا؟ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر یقیناً ہمارے پاس ہو نصیحت من الاولین، پہلوں میں سے. لکھا ہے من، جن سے ذکر الاولین، یعنی جس طرح پہلوں کو نصیحت ملی تھی ویسے نصیحت ہمارے پاس ہوتی تو لکنا عباد اللہ المخلصین، البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس بھائی نصیحت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نصیحت ہوتی ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کوئی پیغمبر ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے فَكَفَرُوا بِهِ، حال پڑھو تو حال بعد از بے سانچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد فَكَفَرُوا بِهِ لکھا ہے، سو جب وہ نصیحت نہیں دیکھو گے تو کیا دیکھ سمجھو گے؟ جب وہ نصیحت رسول کے ذریعے آ گئی فکفر ہوئے ہی، بس انکار کر دیا انہوں نے اس کا اور عہد توڑ دیا، چھوٹا چھوٹا لکھا اور عہد توڑ دیا، فسو بیالمون ان قریب جان لیں گے، والا قد سابا قد کلمتنا علی باد المرسلین، بشارہ چاہ اور البتہ تحقیق سب کچھ کر چکا ہے ہمارا کلمہ ہمارے بندوں کے لیے، کون سے بندے؟ المرسلین رسولوں کے لیے، ہمارے رسول بندوں کے لیے یہ بات سب کچھ کر چکی ہے، کیا؟ انہم لہم المنصورون، یقیناً البتہ مدد کیے ہوئے ہوں گے بہتبار نتیجے کے، اللہ نے انہی کی مدد کرنی ہے، وَإِنَّا جُلْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ترقی، اور یقیناً ہمارے لشکر رسولوں کے پیچھے چلنے والے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ البتہ وہی ہوں گے غلبہ پانے والے بہتبار نتیجے کے۔ ابتدا میں اگر شکست ہو بھی جائے نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا، فَتَوَلَّ کیا لکھا ہے پڑھو تو، ورنہ زجر کو کاٹو، لکھو تنبیہی ماتحوی بے دنیاوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہو رہی ہے، منکرین کے لیے دنیا کا ڈراوا بیان ہو رہا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ منہ موڑ لو میرے محبوب ان سے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ منہ موڑ لو، یہ معنی منہ موڑ لو، یہ یوں کر لو، نہیں بھائی نہیں، کیا لکھے اوپر، یعنی ان کا غم نہ کیجیے، ان کا غم نہ کیجیے، حتی ہین ایک وقت تک، نیچے لکھو جنگ بدر، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، سبحان اللہ، اور دیکھ ان کو میرے پیغمبر، دیکھ یعنی انتظار کر ان کی، منتظر رہو میرے محبوب، متفرے بر تخلیب اہل حق، پڑھو اہل حق کو غلبہ ملنا ہی ملنا ہے، اس پر ایک بات متفرے ہو رہی ہے، اب سرہم میرے پیغمبر دیکھ ان کو یعنی ان کا انتظار کر، فسوف یبصرون ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، کیا مراد ہے یوم بدر مراد ہے، افا بعذابنا یستعجلون، کیا بس ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں، عذاب ہمارا جلدی مانگتے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، سبحان اللہ، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جس وقت اترے گا ان کے میدان میں، اترے گا ان کے میدان میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی، کہ ٹل نہ سکے گا، پھر ٹل نہ سکے گا، وَتَوَلَّى متفر بر تعذیب اہل باطل، عنوان بدل گیا مولانا، تولّى کا تکرار تھا، تولّى پیچھے بھی ہے فَتَوَلَّى، وہاں متفر بر تغلیب حق کا عنوان چلنا تھا، اب متفر بر تعذیب اہل باطل، اہل باطل کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، میرے پیغمبر وَتَوَلَّى ہم حتاہین منہ موڑ لے ان سے، یعنی ان کا غم نہ کر ایک مدت تک، اب صرف سو بھائیوں سے رون انتظار کر، دیکھ یعنی انتظار کر، ان قریب دیکھ لیں گے یوم بدر مراد ہے، حق والوں کو غلبہ کیسے ملتا ہے، اہل باطل کو عذاب کیسے ملتا ہے، انتظار تو کر میرے پیغمبر، سبحان رب کرم بالعزہ، سبحان اللہ، سبحان رب کرم بالعزت عما یصفون. خلاصہ سورت کیا عنوان ہے؟ آپ کے پڑھنے سے میری طبیعت کھلتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے. خلاصہ سورت، کوئی شفیع قاری نہیں، کوئی شفیع فرشتے ملائکہ انبیاء، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. قلم ہاتھ میں رکھو تو جملہ حل ہو جائے. پاک ہے تیرا پروردگار شفیع قاریوں سے، کس سے؟ شفیع قاریوں سے باغ ہے. رب العزت مالک ہے غلبے کا، مالک ہے عزت کا کیا معنی؟ نیچے لکھا ہوئے غلبہ، مالک ہے غلبے کا. سبحان ربک رب العزت، پاک ہے تیرا پروردگار مالک ہے غلبے کا. عما یصفون، کس سے پاک ہے؟ ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں فرشتے شفیع غالب ہیں، سبحان، نہیں نہیں اللہ سے پاک. جنات شفیع غالب ہیں، نہیں نہیں اللہ سے پاک. یہ کہتے ہیں انبیاء شفیع غالب ہیں، نہیں نہیں تیرا بھی سے پاک. رب العزت مالک ہے، اسی پر تو جملہ لکھنا ہے. مولانا رب العزت پر اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ اسے، اسی رب العزت کے اندر تو راز ہے. رب العزت اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ وسلام علی المرسلین، سبحان اللہ، سلام رسولوں پر، بھیجے ہوں پر رسولوں پر. المرسلین کے لیے لکھے المبلغین، ال اللہ توحید و شرائع، اللہ کی جانب سے توحید بیان کرنے والے ہیں، شریعتوں کو پہنچانے والے، توحید کو پہنچانے والے رسولوں پر سلام. سبحان اللہ، غلبہ اللہ کا ہے، سلامتی رسولوں کے لیے ہے. غلبہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت، سلامتی رسولوں کے لیے ہے، ان کو میں اللہ نے بچایا. رسولوں کے لیے سلام ہے، لیکن والحمدللہ حمد کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے گناہ سے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. رسولوں کے لیے سلامتیاں ہیں، رسولوں کے لیے سلام ہیں، لیکن حمد للہ صرف اللہ کے لیے کون سی ہم نے؟ اللہ نصرہم و ہلاک الکافرین، رسولوں کی مدد کرنے والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کافروں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے. کیا مطلب؟ بچانے والا اللہ، مدد کرنے والا اللہ، ہلاک کرنے والا دشمنوں کو اللہ، یہ تعریفیں اللہ کی کرنی ہیں. رسولوں کے لیے سلام ہے. الحمدللہ رب العالمین، جملہ کیا لکھا؟ یعنی پیغمبر، پڑھو تو صحیح مولانا، یعنی پیغمبر نہیں بچا سکتے ہو، اللہ ہی بچاتا ہے. کارسادی کی صفات فاعلیہ، کارسادی کی اللہ تعالی ہی کے لیے ہوں گی، اللہ تعالی ہی کے لیے ہوں گی. کاپی ہماری کس کے پاس ہے؟ شابش بیٹا، شابش، لے آؤ لے آؤ، جلدی کرو. کیا دینا؟ پتہ کرو، پتہ کرو. ہم جب من فل اللہ تو بن